بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. حدیثی متفق علیه. از عثمان ابن عفان رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می گفت: من بنا مسجدا یبتغی به وجه الله، هر انسان یک مسجد بنیاد کند و یک مسجد را آباد بکند، یبتغی به وجه الله و طلب و آرزوی راضیگی خدا را داشته باشد، به خاطر راضیگی الله مسجد را آباد بکند یا مسجد بسازد، بنا الله له مثله فی الجنه، الله ذوالجلال برای اون یک بنای یک قصر میکند در جنت. هر انسانی که در این دنیا یک مسجد را آباد میکند و یک مسجد میسازد، الله ذوالجلال در روز قیامت برای او یک قصر پیشکش میکند و برایش یک قصر آماده میکند. پس برادران عزیز و مهربان، در زندگی خود تطبیق بکنید و سعی و کوشش بکنید که از جمله کسانی باشید که آباد کنندگان مسجد و بنیاد کنندگان مسجد، و در روز قیامت الله براتان آن قصر پرناز و نعمت و بی‌مثل و مانند را پیشکش بکند و سربلند و خرسند و شاد بگردید. این حدیثی متفق علیه است، بخاری و مسلم الله رحمتشان کند روایتش میکند.